Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. तो मैं पहले बार सावा खंडला सारा खंडला आया हूं। ये महान तीर्थ है नहीं आपका जन्म स्थान। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों अलग अलग देशों में जन्म लेते दुनिया को पवित्र करवाने के लिए। और इस आश्रम का नाम है आनंद आश्रम। तो सबकी इच्छा है आनंदित होना। हमारे बीच कोई है जिसकी इच्छा है निरानंदित होना, दुखी होना, ऐसा व्यक्ति है। अगर हो तो पागल हो। तो सबकी इच्छा है आनंदमय हो। ऐसी इच्छा होते है क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव है आनंदमय। परम सत्य आनंदमय है, सच्चित आनंदमय है। और चूंकि हर एक जीव परम सत्य का अंश है, इसलिए हर एक जीव का स्वभाव है आनंदमय होना। तो वो परम सत्य कृष्ण है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममाय वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, कि हर एक जीव कृष्ण का अंश है। इसके बारे में भगवान कृष्ण और भी कहते हैं, मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि इस भौतिक संसार में सब जीव सभी इंद्रियों लेके, इंद्रियों जिनमें मुख्य है मन, संघर्ष करते हैं और इस प्रकार इस भौतिक जगत में रहते हैं। तो भगवद गीता में परम सत्य परमानंदमय श्री कृष्ण और भी कहे कि इस भौतिक संसार के दो मुख्य लक्षण है, दुखालयम अशाश्वत। इस जगत का मुख्य लक्षण है कि सर्वत्र दुख होते और अशाश्वत। इस जगत अशाश्वत है, अस्थाई है, और सब कुछ जो इस जगत में है अस्थाई है, जगत भी अस्थाई है। एक दिन आएगा जिसमें यो महान प्रलय होगा और पूरा जगत का प्रलय होगा, और उस समय भौतिक प्रकृति अव्यक्त रूप में भगवान महाविष्णु का शरीर में प्रवेश करेगा, और उस समय समस्त जीव राशि जो मायाबद्ध जीव है सुप्त रूप में अचेतन रूप में महाविष्णु का शरीर में रहते हैं। तो पूरा जगत अस्थाई है और सब कुछ जो जगत के अंदर में वो सब कुछ भी अस्थाई है। जैसे आपका शरीर मेरा शरीर तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, तो जो जन्म लिया है उसकी जीवन में असंभावी क्या है, निश्चित क्या है? निश्चित है कि सब जो जन्म लिया है उनका मरण हो, जन्म और मरण होते। तो इसलिए जगत दुखमय है। और भी अनेक कारण है, केवल मृत्यु ने दुख का कारण नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म ही दुखमय है, मृत्यु भी दुखमय है, वार्धक्य बुढ़ापा वो भी दुखमय है, और रोगग्रस्त होना वो भी दुख है। और शास्त्र का विश्लेषण है कि क्लेशों तीन भाग में आते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश है वो सब क्लेश जो हम अपना शरीर और अपना मन से मिलते हैं, जैसे शायद पाँव में विशेषकर शीतकाल में दर्द होते, आपका पाँव में दर्द होते, खस जो थोड़ा वृद्ध हो गया है तो दर्द ज्यादा होता है। ये शरीर जनित क्लेश आध्यात्मिक क्लेश है, और एक प्रकार आध्यात्मिक क्लेश है जो मन से उत्पन्न है, जैसे चिंता, तनाव, क्रोध, ये सब आध्यात्मिक क्लेश है, मानसिक क्लेश। अधिभौतिक क्लेश है वो क्लेश जो अन्य प्राणियों हमको देते हैं, तो अन्य मनुष्य हमको तकलीफ देते हैं, और मक्खी, मच्छर, कुत्ते, ये सब प्राणी भी हमको तकलीफ देते हैं। और अधिदैविक क्लेश मतलब देव प्रदत्त क्लेश, जैसे ज्यादा गर्मी होना, ज्यादा शीत होना, सौराष्ट्र में गर्मी के मौसम में बहुत गर्म पड़ते हैं, और ठंडी के मौसम में बहुत ठंडी पड़ती, और अनावृष्टि वो भी सौराष्ट्र में, इस साल तो काफी बारिश हुई लेकिन सामान्यतः बारिश कम होती है, सुनामी, भूकंप, ये सब अधिदैविक क्लेश है। तो शास्त्र का विश्लेषण है कि यही सब कारण से जगत दुखमय है, तो फिर भी हर एक जीव की इच्छा है प्रसन्न हो, तो यही द्विधा है, एक द्विधा है कि सब जीव की इच्छा है आनंदित होना, परंतु जगत का वातावरण ऐसे है जिससे हम सदैव दुख मिलते। सब कुछ जो हम करते हैं हम सुख प्राप्ति के लिए ही करते हैं, सही है ना? सब कुछ जो हम करते हैं, परंतु हम दुख मिलते क्यों? वो क्यों पूछना मानव जीवन का उद्देश्य है। हम क्यों दुख मिलते हैं? इस प्रश्न पूछना संभव नहीं है कुत्ते का जन्म में, बिल्ली का जन्म में, पक्षी का जन्म में, पैर का जन्म में, मानव जीवन में इस प्रकार पूछना संभव है। हम सुख चाहते हैं परंतु हम दुख मिलते क्यों? तो वैदिक ज्ञान से हम उत्तर मिलते हैं कि इस भौतिक स्थिति हमारी स्वाभाविक ही स्थिति नहीं है। हमारी स्वाभाविक ही स्थिति सच्चित आनंदमय है, और सब कुछ जो इस भौतिक संसार में असत अचित निरानंद है, उसका मतलब है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब जो सनातन है, लेकिन इस भौतिक जगत में सब कुछ का आरंभ होते हैं और अंत भी होते हैं, सब कुछ अस्थायी है। सच्चित, चित का मतलब चिन्मय, इसका पूर्ण अर्थ है ज्ञानमय। तो ज्ञान क्या है कि कृष्ण भगवान है और सब जीव उनके दास है। इस भौतिक संसार में सब जीव जो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, वे इस मायिक कारागार में आते हैं और माया शक्ति त्रिशूल धारिणी दुर्गा देवी से परेशान रहते। त्रिशूल का मतलब क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य, तीन कालों में दुर्गा देवी हमको परेशान रहते। तो इस प्रकार हम इस भौतिक संसार में है और हमारा ज्ञान नहीं है कैसे हम आनंदमय हो सकते, इसलिए हमारी स्थिति है असत अचित और निरानंद। आनंद क्या है? कृष्ण की सेवन, क्योंकि वो सब जीव की स्वाभाविक स्थिति है। तो यहां पर लेख है सदैव सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो इस अवैदिक वचन में जो तो कोई शास्त्र में ऐसा लग नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए। प्रसन्नता होती है ईश्वर की भक्ति में। यदि हम सोचते हैं हम प्रसन्न होगा वो भक्ति होगी, तो कैसे होगा? प्रसन्नता क्या है? इस भौतिक संसार में प्रसन्नता नहीं है, इस भौतिक संसार दुखमय है, तो प्रसन्नता कैसे संभव है? भक्ति के बिना वो सब प्रसन्न जो है वो क्या है? इंद्रिय सुख है। यदि प्रसन्नता परम भक्ति है, मतलब भौतिक संसारिक प्रसन्नता, तो सबसे बड़ा भक्त है सुअ, क्योंकि सुअ बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो हर रोज ताजा ताती मिलते खाने के लिए, बहुत नरिशिंग नाश्ता मिलते, और सुआ तो विवाह नहीं करके फ्री सेक्स करते, तो सुआ बहुत प्रसन्न है। लेकिन सुआ की जीवन निघृण है। तो प्रसन्नता ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो पहले समझना चाहिए ये सब शब्द का वास्तव परिभाषा क्या है। प्रसन्नता क्या है? ईश्वर कौन है? भक्ति क्या है? तो यही सब समझना चाहिए। तो पहले समझना चाहिए ईश्वर कौन है। ईश्वर कौन है? ईश्वर का मतलब जो दूसरों को नियंत्रण करते हैं और जिनके ऊपर कोई नहीं है, परमेश्वर है। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मथा परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे समान भी कोई नहीं है। तो यही ईश्वर है। जिनके द्वारा और सब प्राणी नियंत्रित है, वे ईश्वर है। तो एक सामान्य भूल धारणा है कि सब जीव ईश्वर है, लेकिन ये वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है। और कैसे संभव है? यदि सब ईश्वर है तो ये ईश्वर शब्द का कुछ अर्थ नहीं है। ईश्वर का मतलब जो और सब के ऊपर है। यदि सब समान है तो कोई ईश्वर नहीं है, जैसे डेमोक्रेसी है, वो धारणा है कि सब एक ही है, कोई राजा नहीं है, केवल चुनाव से एक ईश्वर बनाना है और कुछ दिन के बाद उसको हटाना है और दूसरा ईश्वर या ईश्वरी लाना है, ये डेमोक्रेसी है। परंतु जो वास्तव ईश्वर है तो चुनाव से नहीं आते, जो वो सदैव तीन काल में जो ईश्वर है तो सदैव ईश्वर ही है। और वैदिक प्रमाण से वो ईश्वर कौन है हम समझते, वो ईश्वर कृष्ण, ईश्वर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण परमेश्वर है कृष्ण, वे सच्चिदानंद विग्रह है, वे अनादि है, वे आदि है, वे गोविंद है। गोविंद का मतलब जो इंद्रियों को प्रसन्नता प्रदान करे, विशेषकर आध्यात्मिक इंद्रियों को, और सर्व कारण कारण, तो यही ईश्वर है कृष्ण। और भक्ति क्या है? ईश्वर की भक्ति क्या है? भक्ति है आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेमना। तो भौतिक काम क्या है? अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करना, वो काम बोलते हैं, और उससे हम केवल दुख मिलते हैं। और प्रेम या भक्ति क्या है? वो प्रयास जिसमें सब कुछ जो हम करते हैं तो केवल कृष्ण की प्रीति के लिए करना है, आत्मसमर्पण, यही भक्ति है। तो प्रसन्नता क्या है, कैसे संभव है? प्रसन्नता केवल कृष्ण भक्ति में होती है, उसके अलावा वो प्रसन्नता जो है वो वास्तव प्रसन्नता नहीं है। तो शायद एक व्यक्ति प्रसन्न होंगे यदि ताश खेलने में, वो सौराष्ट्र में ऐसे बहुत होते हैं ताश खेलना, और 1,00,000 रुपया मिलते तो बहुत प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट के बाद उसका 2,00,000 का नुकसान होगा। ऐसा होता है नहीं गैम्बलिंग में? इसलिए वो गैम्बलिंग तो महापाप है, ताश खेलना। तो 1 मिनट हम प्रसन्न होते हैं और 1 मिनट के पश्चात हम अप्रसन्न होते, ये भौतिक संसार। तो वास्तव पूर्ण स्थायी प्रसन्नता केवल आध्यात्मिक स्थिति में है, और परम आध्यात्मिक स्थिति क्या है? भगवान कृष्ण की सेवन। तो हम यहां आनंद आश्रम में आए हैं, और हम किस लिए आए हैं, किस लिए मैं और हमारे सब भक्त जो यहां पर उपस्थित है, तो हम किस लिए अलग अलग देशों में अलग अलग नागर गांव में भ्रमण करते, किसलिए? खाली ये वैदिक वाणी कहने के लिए, जिससे लोग आनंदित होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग भौतिक संसार में आनंदित नहीं हो सकते। एक आधुनिक सुविधा है जिससे लोग प्रसन्न होंगे, उसका उद्देश्य है या लोग की आशा है कि हम उससे प्रसन्न होंगे, वो प्रबंध है टीवी। तो लोग की आशा है नहीं कि टीवी देखने से हम प्रसन्न होंगे। तो मैं जब पहले भारत आया था, उस समय जब टेस्ट मैच था, तो सब लोग तो ट्रांजिस्टर रेडियो सुन रहे थे, क्या बोलते, कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री। तो अभी कोई नहीं सुनते, शायद वो ट्रक चलाने वाले सुनते, उनके अलावा सब देखते रहते टेस्ट मैच लाइव, ऑस्ट्रेलिया से लाइव कवरेज, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया या जो भी हो। तो उससे लोग की आशा है हम प्रसन्न होंगे, या सदैव टीवी पर आप मूवी देख सकते, और क्या मूवी सोप, और क्या न्यूज लाइव समाचार, और क्या है कार्टून, और क्या है टीवी, बहुत सारे चीज प्रदर्शित होते। रसाई बनाना सीखना, क्योंकि आजकल सब लड़की बेकार है तो नहीं जानते, उनकी माताएं भी नहीं सिखाती हैं और लड़कियां भी नहीं सीखते। कैसे मांस रसाई होते हैं ये सब सीखना है। तो लोग की आशा है कि टीवी देखने से हम प्रसन्न होंगे, कोई प्रसन्न होते है टीवी देखने से? ज्यादा लोग जो काम करने के पश्चात घर वापस आते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं और टीवी को देखते हैं और दो मिनट नहीं सो जाते, टीवी से क्या फायदा है? लोग और प्रसन्न होते क्या? आप जो थोड़ा वृद्ध है, आप सब बताएं, एक पीढ़ी के पहले तो टीवी तो सब घर में नहीं था, शायद तो नहीं था, दूरदर्शन तो इतना दूर यहां नहीं आया था शायद। तो अभी लोग क्या और सुखी है? लोग जो सदैव टीवी, हर एक घर में टीवी सदैव चालू 24 घंटे, तो टीवी चालू ऐसे ही रखते हैं, कोई नहीं देखते है, लेकिन टीवी का आवाज आता है, कोई सुखी है क्या? नहीं, टीवी देखने से लोग और भी अशांत हो गए, क्योंकि आते हैं एडवर्ट तो नई कार खरीद लो, ये चीज खरीद लो, वो चीज खरीद लो, तो लोग जो संतुष्ट थे ये सब चीज के बिना, अभी देखते हैं टीवी में, ओ मेरे पास कार नहीं है या वो चीज नहीं है, मुझे सिंगापुर जाना है हॉलिडे के लिए, लोग जो संतुष्ट है अभी असंतुष्ट है वो सब चीजों देखने से, जिसका कुछ भी जरूरत नहीं था और अभी भी ये जरूरत नहीं है, लेकिन वो सब देखने से वो कामना की उत्पत्ति होती है हृदय में, और ये कामना बढ़ाए से लोग और भी असंतुष्ट होते। तो यही प्रमाण है कि भौतिक सुख तो सुख नहीं है, सुख की आशा होती है, लेकिन सुख जो हम मिलते हैं तो तुरंत उसका परिणाम होते दुख। तो इसलिए हमारे भक्तों देश विदेश भ्रमण करते हैं इस समाचार देने के लिए, तो कैसे लोग वास्तव में सुखी हो सकते हैं? तो सब भौतिक प्रयास का अंतिम फल होते हैं दुख प्राप्ति, सुख प्राप्ति नहीं। और सब आध्यात्मिक प्रयास भी यदि संपूर्ण शास्त्र सम्मत नहीं है, यदि पूर्ण शास्त्र ज्ञान के अनुसार नहीं है, तो वो भी हमको पूर्ण सुख प्रदान नहीं करेगा। तो सब भौतिक प्रयास से दुख मिलते हैं और आध्यात्मिक प्रयास भी यदि वास्तव वैदिक सिद्धांत के अनुसार नहीं है, तो हमको वास्तव सुख प्रदान नहीं करेगा। तो इसलिए समझना चाहिए वैदिक ज्ञान का चरम सिद्धांत क्या है। तो हम कैसे सीख लेंगे? सब कुछ है भगवद गीता में, पूर्ण ज्ञान है भगवद गीता में। भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वैदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत वेदवित् एव चाहम्। मतलब सभी वैदिक शास्त्र का लक्ष्य है मैं कृष्ण। वेद ये शब्द का मतलब विद्या, वेद और एक शब्द है वेद्या, मतलब वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान का विषय क्या है। वैदैश्च सर्व मतलब सर्व वैदिक शास्त्रों में अहम कृष्ण कहते हैं मैं एव निश्चय है वेद्य, ज्ञान का विषय है कृष्ण। क्योंकि अहम सर्वस्य प्रभव अथ सर्वं प्रभावित है, कृष्ण भगवान है, वे सभी वास्तवों के मूल स्रोत है, उनसे सब कुछ आते हैं। तो आनंद प्राप्ति कैसे संभव है इस ज्ञान समझने में कि कृष्ण भगवान है और प्रत्येक जीव का परम श्रेय होते हैं कृष्ण भक्ति में। वो कृष्ण भक्ति का आधार क्या है? इस ज्ञान कि कृष्ण परमेश्वर है और जीव उनके सेवक है। भक्ति का मतलब क्या है? सेवा। और सेविया क्या, कौन है, किन की सेवा करना चाहिए? कृष्ण की सेवा। और वो सेवा कैसे करना है, भक्ति कैसे करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नौ मुख्य प्रकार की सेवा है जो भक्ति कहलाती है। विष्णु के बारे में श्रवण करना, विष्णु का कीर्तन करना, विष्णु कृष्ण भगवान के नाम गुण रूप लीला कीर्तन करना, भगवान कृष्ण का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना जो लक्ष्मी देवी करते हैं, और पाद सेवन में तीर्थ यात्रा इत्यादि भी आते हैं। पाद सेवनम अर्चन, कृष्ण भगवान की पूजा करना, पूजा में क्या है, आरती करना, कृष्ण भगवान को भोग निवेदन करना इत्यादि। आप सब जानते हैं अर्चन क्या है, आशा है। तो अर्चनम वंदनम, वंदना करना कृष्ण को वंदन अर्पण करना है, दास्यम, ऐसे समझना मैं कृष्ण का दास हूं, और भक्ति का उन्नत स्तर पर कि मैं एक कृष्ण का दोस्त हूं, ऐसे समझना, और आत्मनिवेदन हमारे हम जो हैं, हमारे सब कुछ कृष्ण की सेवा में अर्पित होना चाहिए। तो ये सब भक्ति है, ये विषय महान है। संक्षेप में, आनंद कैसे प्राप्त होते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा हुई। कैसे आनंद होते हैं कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति कैसे करना है इस कलयुग में। भक्ति विशेषकर हरि नाम संकीर्तन के द्वारा होती है, और ये व्यवहारिक है। अब तक मैं केवल बात बोलता हूं, वो थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकल क्या है, मतलब बात तो धारणा मूलक है, और हरि कीर्तन वो व्यवहारिक है। व्यवहारिक क्या है, कैसे, यदि हम कीर्तन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे तो आनंद होते हैं, आनंद होते हैं। हम अभी इस छोटी सी कथा के पहले हम हरि कीर्तन किए हैं, तो उससे आनंद था। हरि कीर्तन तो स्वाभाविक आनंद का आधार है, तो हरि कीर्तन करो, आप प्रसन्न होंगे, और इस प्रकार भक्ति होगी। आप प्रसन्न होंगे क्यों, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, और सब जीव अनुचेतन है, बहुत बहुत छोटे हैं। चूंकि हमारा स्वाभाविक संबंध कृष्ण के साथ, तो हम यदि कीर्तन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे, ईश्वर परमेश्वर कृष्ण प्रसन्न होंगे, और यदि वे प्रसन्न हो तो हम भी प्रसन्न होंगे। वे प्रसन्न, वे सदैव प्रसन्न है, परंतु कृष्ण भगवान हमको विशेष कृपा प्रदान करते हैं यदि हम हरि कीर्तन करेंगे। तो बात सरल ही है। तो हमारा प्रस्ताव है, सुझाव है, विनती है, आप हरि कीर्तन करो, समझ ले कि आप भगवान कृष्ण परमेश्वर के जीव रूपी सेवक है, और अति विनम्र भावना से कृष्ण भक्ति करो, और इस प्रकार गारंटी आप प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण।